Cuibul de vipere. Pista 5. Câteva zile după aceea, în dimineața de 14 august, Marie mi-a spus, știi cum obișnuiesc copiii, făgăduiește-mi ca să faci ceea ce am să te rog. Făgăduiește-mi mai întâi, apoi îți spun. Mi-a amintit că a doua zi vei cânta la liturghia de la ora 11 și că ar fi drăguț din partea mea să viu să te ascult. Ai făgăduit, ai făgăduit, repeta ea sărutându-mă. Ai jurat. Luă sărutarea pe care i-am dat-o drept un consimțământ. Toată casa știa. Mă simțeam observat. Domnul va merge mâine la liturghie, el care n-a pus niciodată piciorul în biserică. Era un eveniment de o însemnătate excepțională. M-am așezat la masă seara într-o stare de nervi pe care n-am putut-o ascunde mult timp. Hubert ți-a cerut nu mai știu ce explicație cu privire la Dreyfus. Îmi amintesc că am protestat cu furie împotriva răspunsului pe care l-ai dat. Am plecat de la masă și n-am mai revenit. Cu geamantanul pregătit, la 15 august în zori, am luat trenul de 6:30 și am petrecut o zi îngrozitoare într-un Bordeaux înnăbușitor și pustiu. E ciudat că după aceea m-ați văzut din nou la Calais. De ce mi-am petrecut întotdeauna vacanțele cu voi în loc să călătoresc? Aș putea născoce explicații serioase. Adevărul gol-goluț era că nu voiam să fac o cheltuială dublă. N-am crezut niciodată că ar fi posibil să pleci în călătorie și să cheltuiești atâția bani, fără ca mai înainte să fi terminat cu bucătăriseala și să fi închis casa. N-aș fi avut nicio plăcere să bat drumurile, știind că las în urma mea aceleași cheltuieli ale casei. Sfârșeam, deci, prin a reveni la Ieslea Comună. De vreme ce porția mea era servită la Calais, cum aș fi dus oare să mă hrănesc în altă parte? Era spiritul de economie pe care îl moștenisem de la mama și pe care îl consideram o virtute. Mă întorceam așadar acasă, însă într-o stare de iritare în fața căreia până și Marie rămânea neputincioasă. Și am inaugurat împotriva ta o tactică nouă. Fără a ataca pe față practicile tale religioase, mă înverșunam ca la cele mai mici prilejuri să te pun în contradicție cu propria ta credință. Beata mea, Iza, oricât de bună creștină ai fi fost, mărturisește că aveam o situație favorabilă. Că mila e sinonimă cu dragostea. O uitasești, dacă o știusești vreodată. Sub acest nume, înglobai un anumit număr de datorii față de săraci de care te achitai cu scrupulozitate ca să intri în împărăția cerurilor. Recunosc că te-ai schimbat mult în această privință. Acum îngrijești bolnavii de cancer. Pe atunci însă, după ce ajutai săracii, săracii tăi, te simțeai cu atât mai îndreptățită să pretinzi ce ți se cuvenea de la creaturile ce trăiau sub stăpânirea ta. Nu făceai concesii cu privire la datoria stăpânei casei de a obține cât mai multă muncă pentru cât mai puțin bani. Bătrâna aceea nenorocită care trecea dimineața cu căruța de legume și căreia i-ai fi dat de pomană dacă ți-ar fi întins mâna, nu-ți vindea o salată fără să-ți pui obrazul în joc ca să-i ciupești câțiva bănuți din micul ei câștig. Cererile cele mai timide ale servitorilor și muncitorilor de creșterea salariului, mai întâi te uluiau, apoi îți stârneau o indignare a cărei violență îți dădea forță și îți asigura întotdeauna ultimul cuvânt. Aveai un soi de geniu în a le demonstra acestor oameni că n-au nevoie de nimic, cu vorbe meșteșugite, printr-o enumerare nesfârșită, înmulțeai avantajele de care se bucurau. Aveți casă, un butoiaș de vin, jumătate dintr-un porc pe care îl hrăniți cu cartofii mei, o grădină de zarzavaturi. Sărmanii de ei, de-abia le venea să creadă cât sunt de bogați. Camerista, argumentai tu, putea pune deoparte, la casa de economii, toți cei 40 de franci pe care îi primea pe lună. Are toate rochile vechi, toate jupoanele, toți pantofii mei. Ce-ar mai avea nevoie de bani? Doar ca să facă darul familiei. Altminteri, îi îngrijeai cu devotament dacă se îmbolnăveau. Nu-i părăseai niciodată. Și recunosc că, în general, erai foarte prețuită și adesea chiar iubită de oamenii aceștia care îi disprețuiesc pe stăpânii îngăduitori. În toate aceste probleme aveai ideile mediului și epocii tale. Dar nu ți-ai mărturisit niciodată că Evanghelia le condamnă. Ia te uită, ziceam eu. Credeam că Hristos a spus... Te oprei brusc pierzându-ți cumpătul, furioasă din cauza copiilor. În cele din urmă cădeai în capcană. Nu trebuie să ne luăm după litera... bâlbâiai tu. Ceea ce mă făcea să triumf cu ușurință și te copleșeam cu exemple pentru a-ți dovedi că a fi cucernic înseamnă a urma întocmai litera Evangheliei. Dacă făceai greșeala de a protesta că nu ești o sfântă, îți citam preceptul. Fiți desăvârșiți ca și tatăl vostru din ceruri. Mărturisește, biată Iza, că în felul meu ți-am făcut un bine și, dacă îi îngrijești astăzi pe canceroși, o faci în parte datorită mie. În acea vreme, dragostea pentru copii te acapara în întregime. Ei îți înghițeau rezervele de bunătate, de sacrificiu. Ei te împiedicau să vezi alți oameni. Te-au îndepărtat nu numai de mine, ci și de restul lumii. Nici lui Dumnezeu nu-i puteai vorbi decât despre sănătatea și viitorul lor. Aici câștigam partida cu ușurință. Te întrebam dacă n-ar trebui, ca buni creștini, să le dărâm toate suferințele, sărăcia, boala. Îmi curmai vorba. Nu-ți mai răspund, vorbești despre ceea ce nu cunoști. Dar, din nefericire pentru tine, era de față și profesorul copiilor, un seminarist de 23 de ani, preotul Arduin, a cărui mărturie o chemam fără milă în ajutor. Îl puneam foarte rău în încurcătură pentru că nu-l făceam să intervine decât când eram sigur că am dreptate, iar el nu era în stare, în asemenea discuții, să nu-și dezvăluie în întregime gândul. Pe măsură ce se desfășura afacerea Dreyfus, am găsit mii de pretexte pentru a-l îndrepta împotriva ta pe bietul preot. Pentru un evreu nenorocit să dezorganizeze armata, ziceai tu. Aceste cuvinte stârneau indignarea mea prefăcută și nu aveam liniște până nu-l obligam pe tânărul preot să recunoască că un creștin nu poate fi de acord cu condamnarea unui nevinovat, chiar dacă e pentru salvarea patriei. Nu încercam să vă conving pe tine și pe copii care nu cunoșteați procesul decât din caricaturile ziarelor bine văzute. Erați un bloc de neclintit. Chiar când vi se părea că am dreptate, nu vă îndoiați că victoria a fost obținută prin viclenie. Ajunseserăți să nu mai scoateți o vorbă în fața mea. Când mă apropiam, cum se mai întâmplă și astăzi, discuțiile se întrerupeau dintr-o dată. Câteodată însă, nu știați că stau ascuns în spatele unui desiș de arbuști și interveneam brusc înainte de a avea posibilitatea să bateți în retragere, obligându-vă să acceptați lupta. E un băiat cucernic, spuneai tu despre preotul Arduin, dar e ca un copil ce nu crede în rău. Soțul meu se joacă cu el ca pisica cu șoarecele, de aceea îl rabdă, deși nu poate suferi hainele preoțești. De fapt, fusesem de la început de acord cu prezența unui profesor preot, pentru că niciun civil n-ar fi primit 150 de franci pentru toată vacanța. În primele zile, îmi închipuisem că acest tânăr înalt, brunet și miop, paralizat de timiditate, e o ființă neînsemnată și nu-i dădea mai multă atenție ca unui mobile. Îi punea pe copii să muncească, îi ducea la plimbare, mânca puțin și tăcea chitic. După ce înghița ultima îmbucătură, urca în camera lui. Câteodată, când nu era nimeni în casă, cânta la pian. Nu mă pricep deloc la muzică, dar, cum spuneai tu, ne făcea plăcere. Cu siguranță n-ai uitat o întâmplare despre care n-ai bănuit niciodată că a creat între preotul Arduin și mine un curent secret de simpatie. Într-o zi, copiii anunțară sosirea parohului. Îndată, conform obiceiului, am luat-o la fugă spre vii. Dar Hubert a venit după mine trimis de tine. Parohul avea să-mi facă o comunicare urgentă. M-am întors spre casă bombănind, căci mă temeam tare de acest bătrânel. Venea, îmi spuse el, să-și descarce conștiința. Ni-l recomandase pe preotul Arduin drept un seminarist excelent, al cărui subdiaconat fusese amânat din motive de sănătate. Dar aflase chiar atunci, în perioada reculegerii monahale, că această amânare fusese de fapt o măsură disciplinară. Preotul Arduin, deși foarte evlavios, era îndrăgostit de muzică și într-o noapte nu se întorsese la seminar, deoarece fusese dus de unul din colegii lui să asculte la Teatrul Mare un concert de binefacere. Cu toate că erau îmbrăcați civil, fuseseră recunoscuți și denunțați. Scandalul a ajuns la culme pentru că în program figura domnișoara Georgette Lebrun. Când a apărut cu picioarele goale, cu tunica grecească menținută sub brațe de o centură de argint, și asta era tot, se zicea, nici măcar umerașe cât de mici, s-a auzit un o de indignare. În loja Uniunii, un domn bătrân țipă: e totuși cam prea tare, unde ne aflăm? Asta văzuseră preotul Arduin și colegul său. Unul din delicvenți a fost dat afară imediat, celălalt a fost iertat. Era un element excepțional. Dar superiorii săi l-au amânat cu 2 ani. Fiind amândoi de acord, am ripostat că preotul se bucură de toată încrederea noastră. Totuși, parohul a manifestat de atunci o răceală pronunțată față de seminarist, care, spunea el, îl înșelase. îți amintești de acest incident, dar ceea ce n-ai știut niciodată e că în seara aceea, pe când fumam pe terasă, am zărit îndreptându-se spre mine, la lumina lunii, silueta firavă a vinovatului. S-a apropiat cu stângăcie și mi-a cerut iertare că a pătruns în casa mea, fără să mă fi prevenit de fapta sa nedemnă. Încredințându-l că aventura sa mi-l făcea mai simpatic, protestă cu vehemență și se învinovăți singur. Nu puteam, susținea el, să-mi dau seama de amploarea greșelii sale. Păcătuise în același timp împotriva disciplinei, împotriva vocației sale, împotriva bunei cuviințe. Săvârșise un mare păcat. Dezlănțuise un scandal. Nu-i va ajunge o întreagă viață să îndrepte ce-a făcut. Parcă văd și acum spinarea sa înaltă îndoindu-se, iar umbra ei în lumina lunii, tăiată în două de balustrada terasei. Oricât de pornit aș fi fost împotriva oamenilor de categoria sa, nu puteam bănui, văzându-l atât de rușinat și îndurerat, nici cea mai mică ipocrizie. Se scuza că nu ne spusese, deoarece, dacă nu l-aș fi angajat, ar fi fost nevoit să trăiască timp de 2 ani pe spinarea mamei sale, o văduvă foarte săracă și care muncea cu ziua la Liburn. Răspunzându-i că, după părerea mea, nimic nu-l obliga să ne încunoștințeze despre un incident care privea disciplina în seminar, mi-a luat mâna și mi-a spus aceste cuvinte nemaipomenite, pe care le auzeam pentru prima dată în viața mea și care m-au înmărmurit. Sunteți foarte bun. Îmi știi râsul. Râsul acela care, chiar de la începutul căsniciei noastre, te călca pe nervi. Atât de puțin comunicativ era, încât, în tinerețe, avea puterea să destrame în jurul meu orice veselie. Așa am râs și în acea seară, în fața acelui seminarist înalt, buimac. În sfârșit, am izbutit să-i spun. Nici nu știți, părinte, cât de caragios e ceea ce ziceți. Întrebați-i pe cei ce mă cunosc dacă sunt bun. Întrebați familia mea, pe confrații mei. Răutatea e scopul vieții mele. Mi-a răspuns încurcat că un om cu adevărat rău nu vorbește despre răutatea sa. Fac prinsoare că nu o să găsiți în toată viața mea nimic din ceea ce dumneavoastră numiți o faptă bună. Mi-a citat atunci, făcând aluzie la profesia mea, cuvintele lui Hristos. Închis am fost și mai cercetat. Îmi convine, părinte, o fac din interes profesional. Nu de mult plăteam temnicer pentru ca, la timpul potrivit, să șoptească inculpaților la ureche numele meu. Așadar, vedeți. Nu mai amintesc răspunsul său. Mergeam pe sub tei. Cât de mirat ai fi fost dacă ți-aș fi spus că simțeam o oarecare alinare în prezența acelui om în sutană. Și totuși, așa a fost. Mi se întâmpla să mă trezesc odată cu soarele și să cobor pentru a respira aerul răcoros al zorilor. Mă uitam la preot cum pleacă la liturghie, cu un mers grăbit, atât de absorbit încât trecea uneori la câțiva metri de mine fără să mă vadă. Era pe vremea când nu te slăbeam cu zeflemerile, când mă înverșunam să te pun în contradicție cu principiile tale. Cu toate acestea, nu aveam conștiința împăcată. Mă prefăceam a crede de fiecare dată când te prindeam în flagrant delict, de zgârcenie sau asprime, că nicio urmă din Spiritul lui Hristos nu mai dăinuia printre voi, deși știam că sub acoperișul meu trăia un om care își ducea viața în acest spirit neștiut de nimeni. Capitolul 8. A existat totuși o împrejurare în care n-a trebuit să fac un efort ca să te socot îngrozitoare. În 96 sau 97, tu trebuie să-ți amintești data exactă, cumnatul nostru, baronul Filippo, a murit. Sora ta, Marinette, trezindu-se dimineața, i-a vorbit, iar el nu i-a mai răspuns. A deschis obloanele, a văzut ochii bătrânului dați peste cap, maxilarul inferior atârnând și n-a înțeles numai decât că, timp de câteva ceasuri, dormise alături de un cadavru. Mă îndoiesc că vreunul dintre voi a simțit monstruozitatea testamentului acestui mizerabil. Îi lăsa nevestei sale o avere enormă, cu condiția să nu se recăsătorească. În caz contrar, cea mai mare parte din avere trebuia să revină unor nepoți. Va trebui să ne îngrijim de ea, a repetat mama ta. Din fericire, suntem o familie unită. Nu trebuie să o lăsăm singură, sărăcuța. Marinette avea atunci vreo 30 de ani. Amintește-ți însă de chipul ei de fetișcană. Ascultătoare se lăsase măritată cu un bătrân și îl suportase fără să se revolte. Nici nu vă îndoiați că trebuie să se supună fără împotrivire îndatoririlor de văduvă. Socotească e un fleac șocul pe care ți-l dă eliberarea, acea bruscă ieșire din tunel la lumina zilei. Nu, Iza, nu te teme că voi abuza de avantajul ce mi se oferă aici. Era firesc să dorim ca milioanele să rămână în familie și copiii noștri să profite de ele. Părerea voastră era că Marinette nu trebuie să piardă beneficiul acestor 10 ani de robie la un bărbat bătrân. Atitudinea voastră era a unor rude bune. Vi se părea firesc să rămână toată viața văduvă. Îți mai aminteai oare că odinioară ai fost și tu tânără? Nu, era un capitol încheiat. Erai mamă. Restul nu mai exista pentru tine și nu admiteai să existe nici pentru alții. Familia voastră n-a strălucit niciodată prin imaginație. Din această cauză n-ați înțeles niciodată pe nimeni. După ce a devenit văduvă, ne-am înțeles ca Marinette să-și petreacă vara la Calais. Ea a acceptat bucuroasă, nu pentru că ar fi existat prea multă intimitate între voi două, ci pentru că iubea copiii, mai ales pe micuța Marie. Eu, care o cunoșteam foarte puțin la început, am fost sensibil la farmecul ei. Cu un an mai mare ca tine, părea sora ta mai mică. Rămăsese-și mai greoaie în urma sarcinilor. Ea ieșise în aparență nevătămată din patul unui bătrân. Avea un obraz de copil. Se pieptăna cu un coc înalt, după moda de atunci, iar pe ceafă părul ei d-un blond închis era ca o spumă. Minune, uitată astăzi, o ceafă frumoasă de femeie. Ochii ei, puțin cam prea rotunzi, îi dădeau aerul unei femei întotdeauna mirate. În joacă îi cuprindeam cu amândouă mâinile talia ei de viespe, dar formele pline ale pieptului și șoldurilor ar apărea astăzi aproape monstruoase. Femeile de atunci semănau cu niște flori îmbobocite peste măsură. Era mirat că Marinette e atât de voioasă. Îi amuza copios pe copii, organiza jocuri de avas ascunse la în pod, seara făceau tablouri vivante. E puțin cam prea frușturatică, spuneai tu. Nu-și dă seama de situația ei. Ți se părea chiar prea mult că ai consimțit să poarte rochii albe în timpul săptămânii, dar socoteai necuvincios să asiste la liturghie fără voal și fără să poarte doliul la pardesiu. Căldura nu ți se părea o scuză. Călăria a fost singura plăcere pe care a avut-o cu bărbatul ei. Până în ultima zi a vieții sale, baronul Filippo, campion la hipism, nu renunțase aproape niciodată la plimbarea sa călare de dimineață. Marinette și-a adus iapa la Calais și, deoarece nimeni nu o putea însoți, călărea singură, ceea ce ți se părea de două ori revoltător. O femeie văduvă de 3 luni nu trebuie să practice niciun fel de sport, iar a te plimba călare neînsoțită, asta întrecea orice măsură. Ei voi spune părerea familiei noastre, repetai tu. Eu spuneai, dar ea făcea mai departe cum o tăia capul. Neavând încotro, m-a rugat să o însoțesc. Lua asupra-și sarcina să-mi aducă un cal foarte blând. Bineînțeles, toate cheltuierile o priveau. Plecam în zor din cauza muștelor și pentru că trebuia să mergem 2 kilometri la pas înainte de a ajunge la pădurile de pin cele mai apropiate. Caii ne așteptau în fața terasei. Marinette a scos limba în mod sfidător către obloanele trase ale camerei tale, prinzându-și la jacheta de călărie un trandafir plin de rouă, ce nu stă deloc bine unei văduve, zicea ea. Clopotul primei liturghii bătea încet. Preotul Arduin ne saluta cu timiditate și dispărea prin pâcla ce acoperea viile. Până ce ajungeam la pădure, stăteam de vorbă. Am băgat de seamă că mă bucuram de oarecare prestigiu în ochii cumnatei mele, nu atât din cauza poziției mele la Palatul de Justiție, cât din pricina ideilor subversive al căror campion eram în familie. Principiile tale semăneau prea mult cu ale soțului ei. Pentru o femeie, religia, ideile, reprezintă întotdeauna pe cineva. Totul ia chip omenesc în ochii ei, chip slăvit sau urât. Depindea numai de mine să folosesc ascendentul pe care l-aveam față de această mică revoltată. Dar vezi, când se revolta împotriva voastră, nu mi-era greu să fiu la același diapazon cu ea, dar mi-era imposibil să fiu de acord cu disprețul cel manifestat față de milioanele pe care le-ar fi pierdut recăsătorindu-se. Aș fi avut tot interesul să-i țin isonul și să mă dau drept un suflet nobil, dar mi-era imposibil să mă prefac. Nici nu puteam să-mi dau aerul cu aprob când ea socotea un fleac pierderea acestei moșteniri. Să spun tot, nu izbuteam să alung ipoteza că moartea ei n-ar fi făcut moștenitorii averii sale. Nu mă gândeam la copii, ci la mine. Degeaba mă pregăteam dinainte să-i vorbesc altfel. Degeaba mă repetam lecția, era mai tare decât voința mea. 7 milioane? Marinette, nu te gândești? Nu se renunță la 7 milioane. Nu există bărbat pe lume care să merite sacrificiul unei părți dintr-o asemenea avere. Deoarece susținea că pune fericirea mai presus de orice, am asigurat-o că nimeni n-ar mai putea fi fericit după ce ar renunța la o asemenea sumă. A, exclama ea, degeaba îi urăști pe ceilalți, ești la fel ca ei. Pleca în galop și eu o urmam de departe. Mă judeca, eram pierdut. Patima asta pentru bani, de câte nu m-a frustrat. Aș fi putut avea în Marinette o soră mai mică, o prietenă. Iar voi ați vrea să vă sacrific banii pentru care am sacrificat totul? Nu, nu, banii m-au costat prea scump ca să vă dau măcar o centimă înaintea ultimului suspin. Și totuși, nu oboseați. Mă întreb dacă soția lui Hubert, care mi-a făcut duminică o vizită, era trimisă de voi sau a venit din proprie inițiativă. Biata Olympe! De ce fi l-a poreclit Olympe? I-am și uitat numele adevărat. Cred mai degrabă că nu v-a spus nimic de încercarea ei. N-ați adoptat-o. Nu e o femeie din familie. Această ființă, indiferentă la tot ce nu constituie universul ei strâmt, la tot ce nu atinge direct, nu cunoaște niciuna din legile gintei. Nu știe că eu sunt dușmanul. Nu e bunăvoință sau simpatie naturală din partea ei. Nu se gândește niciodată la alții, nici măcar pentru a-i urâ. Întotdeauna e foarte cum se cade cu mine. Protestează Olympe când mi se pronunță numele în fața ei. Nu-și dă seama de asprima mea. Și cum, din dorința de a vă contrazice, mi se întâmplă adesea să o apăr împotriva voastră a tuturor, e convinsă că sunt atras de ea. Din vorbele ei încălcite, am priceput că Hubert s-a oprit la timp, dar că toată averea lui personală și zestrea soției fusese înghițite pentru a salva deficitul. Spune că își va reface singur averea, dar ar avea nevoie de un avans. El numește asta un avans asupra moștenirii. Dădeam din cap, aprobam, mă prefăceam că nu pricep nimic din ce voia. Ce mutră nevinovată pot avea în asemenea clipe? Dacă ar ști sărmana Olympe ce-am sacrificat eu pentru bani când eram mai tânăr? În acele dimineți, ale celor 35 de ani ai vieții mele, ne întorceam la pas, sora ta și cu mine, pe șoseaua înfierbântată de acum, printre viile stropite cu piatră vânătă. Femeii acestea tinere și ironice îi vorbeam de milioanele ce nu trebuiau pierdute. Când scăpam de obsesia milioanelor amenințate, râdea de mine cu o drăgăleșenie disprețuitoare. Vrând să mă apăr, mă dădeam și mai mult de gol. Insist în interesul tău, Marinette? Crezi că mă obsedează viitorul copiilor? Iza nu vrea ca averea ta să le treacă pe sub nas, dar eu... Redea și scrâșnind puțin din dinți, îmi arunca. E adevărat, ești îngrozitor. Îi răspundeam că nu mă gândesc decât la fericirea ei. Ea clătina din cap dezgustată. În realitate, fără să o mărturisească, mai mult decât căsătoria, o atrăgea dorința de a fi mamă. Cu toate că mă disprețuia, n-aveam nevoie să întorc capul când, după masă, în pofida arșiței, ieșeam din casa întunecoasă și înghețată în care familia picotea de somn, împrășteată pe divanele de piele și pe scaunele de paie, când deschideam puțin obloanele de la ușa cu geamuri și mă strecuram afară în aerul fierbinte. Știam că va veni și ea, îi auzeam pașii pe pietriș. Mergea greu, își sucea tocurile înalte pe pământul uscat. Ne rezemam de balustrada terasei. Se amuzea încercând să țină cât mai mult timp brațul gol pe piatra fierbinte. Câmpia, la picioarele noastre, se lăsa în voia soarelui într-o tăcere tot atât de adâncă ca atunci când adoarme sub clar de lună. Landa forma la orizont un imens arc negru apăsat de un cerc metalic. Niciun om, nici o vietate n-ar fi ieșit înainte de ora 4. Câteva muște bâzâiau pe loc, tot atât de nemișcate ca și aburul singuratic din câmpie, pe care nu-l risipea nicio suflare. Știam că această femeie care se afla alături de mine, în picioare, nu mă putea iubi, că nu exista nimic în mine care să nu-i fie nesuferit. Dar respiram unul lângă celălalt, singuri în acest colț de țară pierdut, toropiți de o căldură ucigătoare. Această ființă tânără, chinuită, supravegheată îndeaproape de familie, îmi căuta privirea fără să-și dea seama, ca și heliotropul care se întoarce către soare. Totuși, la cel mai neînsemnat cuvânt cu dublu înțeles, n-aș fi primit alt răspuns decât o ironie. Îmi dădeam bine seama că ar fi respins cu dezgust gestul cel mai timid. Așa stăteam unul lângă altul, la marginea hăului, în care viitoarea recoltă se plămădea în somnul frunzelor înălbăstrite. Iar tu, Iza, ce gândeai despre aceste plimbări de dimineață și despre aceste discuții la ora la care restul lumii ațipește? Știu, pentru că într-o zi am auzit. Da. Prin obloanele închise ale salonului, te-am auzit spunând mamei tale în vizită la Calais, sosită desigur pentru a întări supravegherea asupra Marinettei. Are o influență proastă asupra ei din punctul de vedere al ideilor, dar în rest îi oferă anumite preocupări și nu e rău. Da, îi oferă anumite preocupări. Ăsta e esențialul, răspunse mama ta. Vă bucurați că îi oferăm Marinetei anumite preocupări. Dar la toamnă, repetați voi, va trebui găsit altceva. Oricât dispreț ți-am inspirat, Iza, eu te-am disprețuit și mai mult pentru niște vorbe ca acelea. Fără îndoială, nici nu-ți trecea prin gând că ar putea exista o cât de mică primejdie. Femeile nu-și mai amintesc de ceea ce nu mai sunt. După masă la marginea câmpiei, e adevărat că nu se putea întâmpla nimic, pentru că oricât de pustiu ar fi fost, eram amândoi ca în prim planul unei scene de teatru. Chiar dacă nu s-ar fi găsit acolo decât un țăran care nu se lăsase fura de somn, ar fi văzut, nemișcați ca și teii, un bărbat și o femeie stând în picioare în fața pământului incandescent, dar care n-ar fi putut face nici cel mai mic gest fără să se atingă. Plimbările noastre nocturne erau tot atât de nevinovate. Îmi amintesc de o seară de august. Prânzul fusese furtunos din cauza procesului Dreyfus. Marinette, care susținea împreună cu mine ideea revizuirii procesului, mă depășea acum în arta de a-l face să vorbească pe preotul Arduin, de a-l obliga să ia o atitudine. Tocmai când tu comentasești cu entuziasm un articol al lui Drumont, om politic și ziarist francez reacționar, Marinette, cu vocea ei de copil ce învață la religie, a întrebat: Părinte, e îngăduit să-i urăști pe evrei? În seara aceea, spre marea noastră bucurie, n-a recurs la ocolișuri. A vorbit de măreția poporului ales, de rolul său înalt de martor, de convertirea sa prevestită de profeți care anunța sfârșitul lumii. Și deoarece Hubert protestase, susținând că trebuie să-i urăști pe călăii lui Iisus Hristos, preotul a răspuns că fiecare dintre noi are dreptul să-l urască pe un singur călău al lui Hristos. Pe noi înșine și nu pe un altul. Uimită, ei răspuns că, pe baza unor asemenea teorii ciudate, n-ar mai rămâne decât ca Franța să fie dată pe mâinile străinilor. Din fericire pentru preot, a ajuns la Ioana d'Arc, care v-a împăcat. Pe terasă un copil exclama: O, ce lună frumoasă! M-am dus pe terasă. Știam că Marinette mă va urma. Și, într-adevăr, am auzit vocea ei înăbușită: Așteaptă-mă! Își înfășurase gâtul cu o blană lunguiață. Luna plină se înălța la răsărit. Tânăra femeie admira umbrele lungi, oblice, ale carpenilor pe iarbă. Razele lunii se așterneau pe fețele adormite ale caselor țărănești. Câțiva câini lătrau. M-a întrebat dacă din cauza lunii copacii păreau nemișcați. Mi-a spus că totul era zămislit într-o asemenea noapte pentru a chinui pe cei singuratici. Un decor, zicea ea. În asemenea clipe, câte fețe lipite sau umeri apropiați unul de altul. Ce complicitate! Zăream limpede o lacrimă sub genele ei. În nemișcarea lumii nu era vie decât suflarea ei. Întotdeauna gâfâia ușor. În această seară, Marinette, ce-a mai rămas din tine care ai murit în 1900? Ce-a mai rămas dintr-un trup îngropat de 30 de ani? Îmi amintesc de mireasma ta nocturnă. Cine crede în învierea morților, ar trebui să-și învingă poftele trupului. Pedepsa acelora care au abuzat de plăcerile simțurilor e de a nu mai putea avea speranța reînvierii. I-am luat mâna cum i-aș fi luat-o unui copil nefericit și, ca un copil, și-a rezemat capul de umărul meu. O sprijinam pentru că mă aflam acolo. Pământul primește piersica ce se desprinde.